Dziękuję. Pytaj o Gripowita w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 stycznia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Władimir Putin rozsiewa historyczne kłamstwa, powiedział w Davos w wywiadzie dla brytyjskiej prasy prezydent. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższym wysłała do Trybunału Konstytucyjnego marszałek Sejmu. Karambol na S7 w pobliżu Kielc. Zderzyło się 13 samochodów. Ranne są 2 osoby. Władimir Putin rozsiewa historyczne kłamstwa, powiedział w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika Financial Times prezydent Andrzej Duda. Rozmowa została opublikowana w przeddzień Forum Holokaustu w Jerozolimie, w której polski prezydent nie będzie uczestniczył. Powodem jest fakt, że organizatorzy nie znaleźli czasu na przemówienie prezydenta Polski, a znaleźli dla prezydenta Federacji Rosyjskiej. Sprawa komentowana jest także na forum ekonomicznym w Davos, gdzie gości Andrzej Duda. Na miejscu jest nasz wysłannik Marcin Pośpiech. W ostatnich tygodniach Władimir Putin kilkukrotnie oskarżał Polskę o współpracę z hitlerowcami i obarczał nasz kraj odpowiedzialnością za wybuch II wojny światowej. Prezydent Andrzej Duda w rozmowie z Financial Times stwierdził m.in. słowa Władimira Putina są całkowitym wypaczeniem prawdy historycznej. Jest to rodzaj poststalinowskiego rewizjonizmu. Jak ocenia w rozmowie z Trójką szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, Krzysztof Szczerski, taktyka Kremla okazuje się przeciwskuteczna. Ważne dzisiaj jest to, że nasz punkt widzenia i ta nasza ofensywa dyplomatyczna dotycząca prawdy historycznej zyskuje coraz więcej sojuszników. To jest porażka tych, którzy myśleli, że to wszystko przejdzie bez konsekwencji. To będzie miało poważne konsekwencje, a te konsekwencje będą dla nas korzystne. Według Krzysztofa Szczerskiego ostra rosyjska retoryka wynika m.in. z frustracji wywołanej rosnącą pozycją Polski w regionie. Patrzmy chociażby na to, co dzieje się tutaj w Davos. Polska jest postrzegana jako zwornik współpracy politycznej, gospodarczej, militarnej, energetycznej, gazowej całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej w kierunku jego niezależności i silnej pozycji międzynarodowej. Z Davos Marcin Pośpiech. Dziś po 22 w programie pierwszym specjalny wywiad prezydenta Andrzeja Dudy dla Polskiego Radia. Podpisałam i skierowałam do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższym, uwzględniając kompetencje prezydenta, powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. W ubiegłym tygodniu pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf przedstawiła pytanie prawne trzem izbom, cywilnej, karnej i pracy. Dotyczy ono udziału w składach sędziowskich osób wyłonionych przez obecną Krajową Radę Sądownictwa. Posiedzenie trzech izb Sądu Najwyższego ma się odbyć jutro. Decyzje o tym, jak wygląda ustrój sądów, regulują ustawy, a ustawy przyjmuje Sejm. Natomiast to, co planuje zrobić pani pierwsza prezes, jest podważaniem naszego wyłącznego prawa do stanowienia ustaw, a tym samym także podważenia kompetencji pana prezydenta do powoływania sędziów. Poinformowała podczas konferencji prasowej marszałek Elżbieta Witek. Unia Europejska poparła żądania Gruzji w sprawie otwarcia przejść granicznych na granicy z Osetią Południową. Specjalny pełnomocnik Unii Europejskiej do spraw Południowego Kaukazu i konfliktów Gruzji to Ivo Klar. Już dwa dni temu przyleciał do Tbilisi w związku z zaostrzeniem sytuacji w rejonie konfliktu południowo-osetyjskiego. Specjalny pełnomocnik Unii Europejskiej oświadczył, że mieszkańcy separatystycznej Osetii Południowej powinni mieć możliwość swobodnego przechodzenia na terytorium Gruzji. Kilka dni temu samozwańcze władze w Skinwali, wspierane przez rosyjską armię, zablokowały wszystkie przejścia. Ma to być odwet za to, że Gruzja ustanowiła w jednej z wiosek rejonu Ahalgori policyjny punkt kontrolny. Tayevo Klar zapowiedział, że w lutym ponownie przyjedzie do Gruzji wspólnie z przedstawicielami ONZ i OBWE. Władze w Tbilisi alarmują, że od początku roku wzrosła liczba prowokacji na linii okupacyjnej z Osetią Południową. Chodzi m.in. o przesuwanie przez rosyjskich żołnierzy płotów granicznych w głąb Gruzji i porywanie ludzi pod pretekstem nielegalnego przekraczania granicy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kolizja 13 samochodów na S7 w okolicach węzła Wiśniówka koło Kielc. W karambolu uczestniczyło 11 pojazdów osobowych i 2 ciężarowe. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy, mówi Karol Macek z kieleckiej policji. Dwie osoby przytomne zostały przewiezione do szpitala. Droga S7 w kierunku Warszawy jest w tym momencie całkowicie zablokowana. Policjanci kierują na objazdy przez Kielce, od węzła Kielce Zachód, aż za to newralgiczne miejsce. Jeżeli chodzi o przyczyny, to wstępnie możemy powiedzieć, że nawierzchnia w miejscu zdarzenia była śliska. Najprawdopodobniej chwilę przed zdarzeniem spadł tam drobny deszcz, była ujemna temperatura, co spowodowało właśnie taką sytuację. Policja apeluje o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy, którzy kierują na objazdy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Moby i Ultimatum Berna. To teraz będą dwie informacje sportowe. Pan Marcin, jak zwykle, informacje dotyczące Jamesa Hardena. 41, 17, 32, 41, 13, 34, 29. To oczywiście liczba punktów zdobyta przez tego koszykarza w ostatnich meczach. Druga informacja sportowa to, że Legia Warszawa wygrała z Neyreghazą, węgierskim zespołem, 3-1. No to mamy serwis sportowy poza sobą. Teraz można powiedzieć, że wątek koncertowy. Wczoraj i dzisiaj w Warszawie występuje Devendra Manhart. Jeśli ktoś z Państwa był na wczorajszym koncercie, to proszę podzielić się swoimi refleksjami. There's a hidden dance only we know how to do, and now we're in the clouds looking around. What do you see? Infinity flashing all around. Love like falling without ever landing. Is that feeling? I get it all the time. I wanna dance, I wanna dance, I wanna lose my mind. Once cosmology, a beast in the sun. Just reminders of us living underground. This is my love song. Program Trzeci Polskiego Radia. last night I had a dream. You were in it and I was in it with you. And everyone that I know and everyone that you know was in my dream. I saw a vampire, I saw a ghost, and everybody scared me. You scared me the most. Dream I had last night, dream I had last night. Started out in the barnyard, sun down, and everyone was laughing. You were lying on the ground. You say, honey, can you tell me what your name is? Honey, can you tell me what your name is? I say, you know what my name is. Last night I had a dream, you were in it and I was in it with you. And everyone that I know and everyone that you know was in my dream. Saw a vampire, I saw a ghost, everybody scared me. You scared me the most. Dream I had last night, the dream I had last night in my dream. Last night I had a dream. To piosenka pochodząca z albumu Sail Away, jednego z najlepszych w dyskografii Randy'ego Newmana, śpiewającego poety, ale przede wszystkim znakomitego kompozytora nie tylko piosenek, ale również i muzyki filmowej. A wcześniej Devendra Banhart, który dzisiaj wystąpi również w Warszawie. Takie dwie amerykańskie piosenki z tekstem, moglibyśmy sobie powiedzieć. Randy Newman urodził się w tym samym roku, co dzisiejszy jubilat, czyli Michał Urbaniak, z tym, że jest ciut młodszy od Michała, dlatego że ma swoje urodziny w listopadzie. Michale, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, przede wszystkim dużo zdrowia i kolejnych fantastycznych płyt. Urodziny dzisiaj świętuje mistrz Michał Urbaniak. Miało być słonecznie i pogodnie i teraz będzie. Sunshine. Sunshine.

Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 11.30 i uwaga, uwaga, przed nami specjalne wydanie audycji Michała Margańskiego. Potrójne pasmo przenoszenia. Klasycznie wykształceni instrumentaliści, którzy nie stronią od elektronicznych eksperymentów oraz wyjątkowo ciekawi przedstawiciele sceny klubowej dołączają do najszlachetniejszego festiwalu z muzyką elektroniczną organizowanego w naszym kraju. Do tej pory poznaliśmy tak uznane gwiazdy jak chociażby Floating Points czy zespół współtworzony przez tego pana. Hi, this is Carl from Underworld and you're listening to Trójka. Dziś kolejni twórcy, o których opowie Adam Godziek, szef festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Witaj w Trójce. Dzień dobry, cześć. Nie zwlekajmy, bo emocje spore, zatem przedstawmy muzyków, którzy pojawią się w Katowicach między 11 a 14 dniem czerwca. Po pierwsze starzy znajomi, czyli duet Red Axis. Mogliśmy ich posłuchać dwa razy w Katowicach na festiwalu. Dwa lata temu wystąpili z DJ setem na scenie Red Music Academy, a w zeszłym roku zamykali festiwal podczas tak zwanego niedzielnego fajrantu, imprezy zamykającej festiwal na otwartym powietrzu, w pięknym zielonym miejscu Sztawajery, które są klubem festiwalowym. No i na pewno ta impreza i ich występ i wszystko, co tam się wydarzyło, przerosło nasze publiczności, ale chyba także artystów oczekiwania. Red Axis w tym roku na festiwalu w podwójnej roli, to znaczy w sobotę 13 czerwca wystąpią na scenie Tauron Music Hall. Red Axis pojawią się z koncertem, z dodatkowym instrumentalistą, z panem na perkusji. Na pewno ten występ będzie obfitował w tej słynne przesterowane gitary, wokale i to będzie pierwsze spotkanie z Red Axis podczas z tegorocznego festiwalu, a drugie będzie w niedzielę, czyli powtórzymy finał fajrantu na Sztawajerach zgodnie z oczekiwaniami i z licznymi prośbami. Także tegoroczny festiwal w niedzielę zamknie duet Red Axis i tam wystąpią oczywiście z DJ setem. Następnie Donato Dozzi, włoski DJ producent, znany także z duetu Voices from the Lake. No to takie guru, wybitny twórca z niuansowanych, hipnotycznych struktur dźwiękowych, którego punktem wyjścia oczywiście jest muzyka techno. I mój osobisty ulubiony artysta od lat, parę razy już się przymierzaliśmy do tego bookingu i do zaproszenia Donato do Polski i do Katowic 13 czerwca, sobotę na naszej słynnej scenie klubowej. Kolejny reprezentant sceny elektronicznej, Władimir Iwkowicz, który między innymi jest określany jako jeden z najlepszych selektorów ukrytych muzycznych klejnotów. Przy okazji znany i związany z kultowym Salon des Amateurs w Düsseldorfie. To miejsce nam bardziej przybliżone dzięki właścicielowi i szefowi tego miejsca, czyli panu Toulouse Low Tracks, który dwa lata temu wystąpił na festiwalu. Także Władimir Iwkowicz, między innymi związany z Salon des Amateurs w Düsseldorfie. I teraz druga grupa artystów z całkowicie innych obszarów muzycznych. Tauron Nowa Muzyka Katowice od lat jest znany z eklektyczności, bardzo bogatej różnorodności muzycznej. To znaczy oprócz światowych gwiazd i nie tylko elektroniki, na naszym festiwalu zawsze znajdzie się miejsce dla przedstawicieli muzyki eksperymentalnej, improwizowanej, neoklasycznej. Takim miejscem, gdzie od samego początku pokazujemy i prezentujemy tego typu artystów, jest między innymi sala kameralna NOSPRM i właśnie program tej sceny dzisiaj ogłaszamy. Jak co roku będą to po dwa koncerty w piątek i w sobotę. I w tym roku w sali kameralnej NOSPRM usłyszymy improwizujący duet Tomaga, czyli pani Valentina Magaletti i Tom Rillen. Valentina, perkusistka, występuje także z Nicolasem Jarrem. Grupa łączy takie bardzo odległe stylistyki jak industrial, jazz, psychodelia, minimalizm. Oprócz Tomaga w sali kameralnej w tym roku wystąpi 12-osobowa grupa wokalna Shards. Polecam od razu sprawdzić i posłuchać, bo to, co się dzieje na scenie i to, co ta grupa robi dzięki własnym głosom i wokalom, jest naprawdę wyjątkową sytuacją. Grupa też między innymi znana z współpracy z Nilsem Framem, ale myślę, że największą wartością jest to, jak wypadają i to, co prezentują na żywo, czyli 12-osobowa grupa wokalna Shards na sali kameralnej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Oprócz Tomagi i Shards włoski multiinstrumentalista Bruno Bavotta, który słynie z zapętlania sekwencji fortepianowych i gitarowych. Program Sceny Kameralnej zamyka nasz Kuba Janicki. Myślę, że znany z wielu różnych projektów. Na stałe występuje z Wojtkiem Mazoleckim. Natomiast do nas przyjdzie solowym projektem pod tytułem Matematyka Intuicyjna. Projekt Janickiego Matematyka Intuicyjna to przedsięwzięcie tworzone przy pomocy amplifikowanych instrumentów perkusyjnych, ale też instrumentów własnej budowy, które Kuba umieścił na tzw. desce dźwięków. Zatem podsumowując, Red Access w podwójnej odsłonie, Donato Dozzi, Wladimir Iwkowicz, Tomaga, Shards, Bruno Bavotta i wspomniany Kuba Janicki. Do usłyszenia i do zobaczenia między 11 a 14 dniem czerwca w Katowicach na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Serdecznie polecam. Dziś jako pierwsi ogłosiliśmy kolejnych artystów 15. jubileuszowej edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. Mówił Michał Margański. Dziękuję uprzejmie. Rinoceros to taka piękna nazwa fantastycznie grającej grupy. W studiu redaktor Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Co dzisiaj po 12 w pana audycji? Pewnie pan słyszał o tej historii. Otóż studenci Uniwersytetu Śląskiego skierowali taką skargę do władz uczelni w sprawie zajęć prowadzonych przez panią profesor Ewę Budzyńską, naukowcę zajmującego się socjologią rodziny, socjologią moralności. To bardzo ciekawa sprawa i myślę, że przyczynek do takiej szerszej rozmowy, bo dziś zadajemy pytanie, czy na uczelni jest miejsce na różne poglądy. Bo to tak bywa, że w zależności od strony różne postawy, różne treści przekazywane przez wykładowców wywołują czasami protesty, czasami reakcje. No i różne emocje. Oczywiście wiem o tym doskonale, dlatego że sam prowadzę zajęcia na uczelni. Mam ich sporo i rzeczywiście spotykam się z różnymi reakcjami. Powiem szczerze, że dochodzi również do bardzo ciekawych dyskusji. Na szczęście nie takich negatywnych, ale na tle narodowościowym na przykład. Tak. To chyba nie jest źle, jeżeli właśnie na uczelni. Tak, to jest miejsce podstawie, właśnie do wymiany poglądów. Tak. Nawet jeśli te poglądy moim zdaniem czasami są bardzo ryzykowne. Także Także polecam i zapraszam. Bardzo dziękuję. Kuba Strzyczkowski zaprasza po 12:00. Słuchamy nadal programu Trzeciego Polskiego Radia z Warszawy. Niestety już czas pożegnać się z Państwem, dlatego że audycja do południa powoli zbliża się do końca. Iwanka Kunewa, Sylwia Hej i Hirek Wrona bardzo, bardzo dziękują za uwagę i za 3 wspólnie spędzone godziny. A jeszcze przed 12:00 posłuchają Państwo opowiadania, które przeczyta autor Paweł Hille pod tytułem Dąb, czyli autor będzie czytał swoje opowiadanie. Dąb z kronik opactwa oliwskiego. Tak brzmi tytuł. Całość przygotowała oczywiście nasza niezawodna Baszka Marcinik. A ja cóż, zapraszam Państwa za tydzień i pozostańcie Państwo z programem Trzecim Polskiego Radia. My tu jesteśmy uśmiechnięci. Mam nadzieję, że Państwo po drugiej stronie radioodbiorników również. Cook solo and we'll see how it pan out. Make it too hot, I might have to bring the fan out now to drown you out. I ain't know it could blow that loud, damn. We don't work out, red belly is on horizon. You don't hear me now, you really don't have horizon. Do we need sirens? Cause I need help. If I was a pair of pants, I'd be looking for a belt. Cause you always bring me down and I'm looking for an up. So it's gotten to a point where I do this shit myself. Am I being used? Question kinda dumb, it's rhetorical and some. At this point I wanna run. Thank you. Paweł Hille po latach powraca z nowym tomem opowiadań, który ukaże się w tym roku pod tytułem Talita. Czyta autor. Muzyka Jacek Grudzień. Poproszono raz jeszcze brata Pawła o głos. Jakie środki zwyczajne, czy też nadzwyczajne, miał na myśli? Dąb, z kronik opactwa oliwskiego. Przed wycięciem, oświadczył, wspólną modlitwę w sadzie do Najświętszej Marii Panny, naszej patronki. Potem, gdy dębczak już padnie, procesję wokół tego miejsca ze śpiewem i okadzaniem. To w zupełności wystarczy. Każdy z braci modli się nieustannie przy pracy, w sadzie czy w polu, oświadczył brat Bruno. Ale modlitwa wspólna według reguły odbywać ma się tylko w kaplicy. Po cóż byłby klasztor? Po cóż reguła? Po cóż my wszyscy tutaj? Poganie swoje modły odprawiali po ruczajach, po górach, po dąbrowach. Procesja w sadzie? Okadzanie? To właśnie byłby triumf szatana. Na Litwie, powiedział brat Paweł, w dobrach książąt Radziwiłłów, 400-letni dąb wycięto, bez modlitw i bez procesji. Cóż potem? Drwali pięciu drzewo, na śmierć przywaliło. A burza natychmiast tym wywołana, tydzień szalała, chłopskie zagrody w pył rozcierając, dwory panów unosząc jak piórka, wieże kościołów obalając niczym trawki. Dąb, który u nas wyrósł, natychmiast odpowiedział brat Bruno, nie ma 400 lat i żadni poganie swoich guseł przed nim nie odprawiali. Tak, zgodził się brat Paweł, lecz tego nie wiemy, ile dębów ścięto i jak starych, kiedy tu nasi pierwsi bracia osiedli. Opat zamknął konwent. Zbliżał się czas nieszporu, a na podjęcie zgodnych wniosków się nie zanosiło. Po nabożeństwie brat Krzysztof, powróciwszy z sadu, znów wszystkich zaalarmował. Dąb miał już ze 20 łokci wysokości, a jego pień wyraźnie grubiał. Bracia odczuli powagę sytuacji. Jeśli będzie tak dalej szło, za tydzień, w cieniu samozwańca, który wyglądać już będzie na stulatka, znajdą się pobliskie owocowe drzewa, a potem cały sad, a potem opactwo. Natychmiast ciąć, oświadczył brat Bruno. Ledwie wypowiedział te słowa, na mostku przez potok zaklekotały trepy dwóch konwersów. Że byli wcześniej ugadani, świadczyły niesione przez ramię topory. Ogromne, ciężkie, jakich używali drwale tylko do wyrębu potężnych drzew na wzgórzu oliwnym i wokół pobliskich dolin. Jeszcze się pozabijacie, powiedział brat Paweł. Na zająca z oszczepem? Kilku braci nawet zachichotało. Ale konwersi nie chcieli czekać. Pierwszy z nich imieniem Anselm przeżegnał się szybko, wziął tęgi zamach i wbił żelazny klin w pień dębczaka. W pierwszej chwili zdawało się, że już go przeciął i że drugi konwers, którego wołano Gedun, nic już nie będzie miał do roboty. Lecz ostrzu topora zabrakło impetu na jakieś 3 palce grubości i utkwiło nieruchomo w wydartej drzewu szczelinie. Nawet w pięciu nie byli go w stanie wydobyć, czy choćby poruszyć. Bruno wyraził swoje niezadowolenie. Robota, Anselmie, i pół kromki chleba nie warta. Jakiś ciebie drwal. Wtedy Gedun zawinął swoim żelastwem i uderzył. I stało się coś jeszcze dziwniejszego. Ostrze odskoczyło od pniaka, niczym cofnięte niewidzialną cięciwą, a Gedun upadł na trawę i leżał tak ze wzrokiem utkwionym w niebo, mamrocząc coś pod nosem. Możemy, szepnął brat Krzysztof, obłożyć dębczak suchym drewnem, podłożyć siana, polać smołą i podpalić. Nie da rady ogniowi moc szatańska. Rzecz to wiadoma, jak z heretykami. Ale nikt jakoś tej rady nie kwapił się choćby przedyskutować. Topór Anselma pozostał w drzewie. Gedun, zabrawszy wreszcie swój z ziemi, jako ostatni opuścił sad. Dzwoniono już na kolację. Nazajutrz bracia ujrzeli, że ostrze Anselmowego topora całkiem obrosła tkanka pnia. a ze stylistka, jakby było gałęzią, wyrastały na łodyżkach małe listki. Dąb był ze dwa razy wyższy i grubszy niż wczoraj. Pod pozorem pilnych spraw w smolarni brat Paweł otrzymał od opata dyspensę. Udadzam się tam z bratem Michałem. Jeśli trzeba będzie, spędzę całą noc przy ogniu, rozpytując czeladnych o to i owo. To całkiem po mojej myśli, powiedział Michał, wyprowadzając ze stajni mulicę dla brata Pawła. A na drugie uprzęże, wiodąc osiołka, też zamierzałem się tam udać, żeby wypytać o jeźdźca. Jeśli spotkałem go na łące, musiał wcześniej minąć smolarnię. A jak mijał, to musiał coś powiedzieć albo wypytywać. Jeśli był cudzoziemcem, to pewne, że zapamiętali jego mowę, nawet nie rozumiejąc słowa. Tak jest zawsze, jak spotka się obcego. Owszem, zgodził się brat Paweł, ale jedziemy tam w innej sprawie. I kiedy minęli tylko oliwne wzgórze, skręcając w drogę nad potokiem, która wiła się łąkami w górę jego biegu, wyłożył rzecz pokrótce. Pamiętasz, jak Gedon upadł na trawę, gdy jego topór, cofnięty potężną siłą, odrzucił go od dębu? Zanim wstał, mamrotał coś pod nosem i wszyscy pomyśleli, o, zwykłe przekleństwa drwana. Ale nie ja. On wymyślał pruskim demonom w ich pogańskim języku. Jest Prusem? Zdziwił się brat Michał. I skąd tutaj? Pochodzi z Sambii. Gdy wziąłem go na spytki, wyznał, jak długa była jego droga do naszego klasztoru. Ile ziem przewędrował, w ilu miejscach służył, pod jakimi panami. Rzecz jednak ważniejszą wyjawił. W smolarni jest pewna dziewka służebna. Jedziemy się z nią rozmówić. Ponieważ brat Michał wstrzymał swojego osiołka i spojrzał na brata Pawła tak, jakby usłyszał jakąś niezwykłą, heretycką, a może nawet jeszcze groźniejszą myśl, ten zatrzymał mulicę i mówił dalej rzeczowym tonem. Primo, w klasztor niewiasta wstępu nie ma. Sekundo, wzywać ją przed świeckiego wójta oznaczałoby się przyznać, że mamy jakąś sprawę z nieczystymi siłami, co, summa summarum, rzuciłoby na nas cień, a ją doprowadziło niechybnie do oskarżenia o czary. Tercio, nasz opat nie życzy sobie rozgłosu, jak i pośrednictwa władz komturów, z którymi ledwo co zakończyliśmy procesy o nasze dawne przywileje. Kwadro, dziewka wystraszona umknie pachołkom i zapadnie w głuszy, a dąb będzie wzrastał dalej. Ruszyli przejeżdżając potok w tym miejscu, gdzie brat Michał ujrzał nieznanego jeźdźca. Czy chcesz powiedzieć, że opat nas posyła z misją do jakiejś dziewki, nawet nie czeladnej? Ona rzuciła urok? Zakradła się nocą do naszego sadu i ona tylko może go odwrócić? Jakaś kaszubska wiedźma? Opat zgodził się, abyśmy dyskretnie zasięgnęli języka. A dziewkę wskazał Gedun. Podobno jest widząca. Ona mu powiedziała, że z dębem, takim jak ten, sprawa jest i prosta, i bardzo trudna jednocześnie. Skoro wie, jak zaradzić, mogła to wyznać Gedunowi. Nie jest bratem, tylko konwersem. Kto dałby mu wiarę? Opat, dodał po chwili brat Paweł, zaleca nam ostrożność, a nade wszystko dyskrecję. Jeśli o dębie mówią w smolarni, wieść frunie już po wioskach. Za dzień, dwa przekupki w Gdańsku będą o tym rozprawiać. Jeszcze Dominikanie nam tu przyciągną węszyć. Tylko z nią Gedon rozmawiał. I dlaczego ty, bracie Michale, widzisz zawsze najgorszą stronę każdej sprawy? To ostatnie stwierdzenie nie było sprawiedliwe. Brat Michał, zawsze pogodny, martwił się przecież tym szczególnie, że jako pierwszy ujrzał zwiastuna dziwnych wydarzeń. Nie odpowiedział na uwagę. Jechali dalej w milczeniu, pogrążając się w las. Za głęboką doliną, gdzie szumiały źródła potoku, dukt przechodził w wąską ścieżkę. Pieli się ostro pod górę, prowadząc zwierzęta za uzdy. Thank you.